Podstawowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 czerwca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął zmiany w kodeksie wyborczym. To m.in. likwidacja obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu głosowania. Byli politycy Nowoczesnej założyli koło poselskie. Jest to zalążek przyszłej partii politycznej, ugrupowania. Uczniowie poznali wyniki egzaminu gimnazjalnego. Spodziewałam się, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Sejm przyjął zmiany w kodeksie wyborczym, o które postulowała Państwowa Komisja Wyborcza. Chodzi m.in. o zlikwidowanie obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. Zmiana ma związek z wejściem w życie unijnej dyrektywy RODO. Przed głosowaniem doszło do krótkiej dyskusji. Marek Sowa z Nowoczesnej mówił m.in., że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zmian w prawie wyborczym nie można przeprowadzać na pół roku przed ogłoszeniem wyborów. Wy w tej ustawie przejęliście polityczną odpowiedzialność za prawo wyborcze, które tak naprawdę jest do niczego. Dzisiaj nie macie urzędników wyborczych, dzisiaj niszczycie tą ustawą demokrację. Na te zarzuty odpowiedział Andrzej Matusiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczył, zaproponowane zmiany nie dotyczą istotnych spraw w kodeksie wyborczym, czyli systemowych i ustrojowych. Zmiany dotyczą trybu zaskarżania uchwał rad gmin o okręgach wyborczych, gdzie ten tryb jest już tylko... Macie się stosować przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a tam są terminy, na przykład na odwołanie przy skardze kasacyjnej jest termin 30-dniowy. Tutaj skracamy do 3 dni i 5 dni ma Naczelny Sąd Administracyjny na rozpoznanie tej sprawy. Ustawa trafi teraz do Senatu. Posiedzenie Izby zaplanowano na ostatni tydzień czerwca. Byli politycy Nowoczesnej założyli w Sejmie nowe koło poselskie Liberalno-Społeczni. Utworzyli je Ryszard Petru, Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus. Ryszard Petru powiedział, że na początek nowe koło będzie zajmowało się trzema tematami: gospodarką, kwestią rozdziału kościoła od państwa oraz sprawdzaniem, jak będzie działać ustawa mająca poprawić dostępność osób z niepełnosprawnościami do rehabilitantów i lekarzy, która wchodzi w życie 1 lipca. Wyjaśnił też, dlaczego zdecydował się na założenie koła poselskiego. Koło jest kwestią dość formalną. To jest więcej czasu na możliwości występowania w Sejmie i trzeba być jakoś inaczej zorganizowany w parlamencie, ale oczywiście nie ukrywamy, że jest to zalążek przyszłej partii politycznej, ugrupowania, które, jak wspominaliśmy wcześniej, będzie powołane tuż po wyborach samorządowych. Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt odeszli z Nowoczesnej w maju. Uczniowie trzecich klas gimnazjów znają już wyniki egzaminu gimnazjalnego. Można je sprawdzić na stronach internetowych, okręgowych komisji lub w szkołach. Spodziewałam się, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, ale no jestem pozytywnie zaskoczona z wyników. Z matematyką była pewna, że będzie lepiej, no ale wiem nawet się, gdzie pomyliłam. Tak patrzę na te przyrodnicze teraz i wiem, że się nie dostanę do tej szkoły, do której chciałam pójść. Ani źle, ani jakoś super dobrze. Najczęściej mam 50 albo 60. Myślałem, że wyżej będę z historii i z WOS-u. Zaliczone jest, ale zawsze może być lepiej. W całym kraju najlepiej wypadł egzamin z języka polskiego i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Średni wynik to 68%. Najsłabsze wyniki, średnio 52%, uczniowie otrzymali z matematyki. Dobiegają końca Światowe Dni Morza w Szczecinie. Po południu odbędzie się ceremonia połączona z uroczystym przekazaniem flagi przyszłorocznemu organizatorowi Kolumbii. W Szczecinie jest Mariusz Krzemiński. Co jeszcze dziś czeka uczestników Światowych Dni Morza? Dziś jeszcze kilka ostatnich debat i spotkań tematycznych. Uczestnicy tym razem będą dyskutować o rynku pracy, mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Przez te ostatnie dwa dni dużo rozmawialiśmy o technologiach. Dzisiaj rozmawiamy o tematach społecznych. Rozpoczynamy od debaty na temat przyszłości rynku pracy w obszarze morskim. My w Polsce coraz bardziej widzimy, jak ważne jest to wyzwanie. Oczywiście tematem tego też będzie jakość pracy, dbanie o interesy tych właśnie pracowników, którzy w tej branży chcą pracować. Już dzisiaj chińska delegacja będzie rozmawiała szczegółowo w naszym porcie na temat potencjalnych możliwości inwestorskich. Ceremonia zakończenia Światowych Dni Morza rozpocznie się około 12.30. Usłyszymy w jej trakcie przemówienia m.in. sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Kita Kalima i przedstawiciela Kolumbii. A na koniec część delegacji odwiedzi też terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Mariusz Krzemiński, dziękujemy. Ta relacja kończy serwis Trójki.

fantazją. To jest tytuł tej piosenki. Limbowski to jest dziś nasza piosenka dnia. A teraz zapowiadani goście zespołu Chip Tobacco, który dziś reprezentują Natalia Kwiatkowska i Robert Karpkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło was widzieć, bo słuchacze o tym doskonale wiedzą, wy też, że zespół Chip Tobacco należy do moich ulubionych polskich zespołów. Za muzykę przede wszystkim i za to, co od lat proponują, ale również za to, że w tych zapowiedziach nowych płyt nigdy nie znalazłem u nich takich sformułowań, że to będzie najlepsza płyta w tym roku. A potem się i tak okazuje, że płyta jest bardzo dobra. Ta nowa płyta, która się ukaże, ukaże się dopiero jesienią. Tak. No i nie pytając, czy to będzie najlepsza płyta w tym roku, zapytam wprost, jaka to będzie płyta? Na pewno będzie inna od poprzedniej. Myślę, że będzie dużo bardziej dojrzała i będzie miała takie dwa oblicza. Jedno oblicze będzie takie dość mocno rockowe, a drugie myślę, że będzie takie dość mocno balladowe i melancholijne, więc to, co mamy w sobie takie rozstrzały. Słowami na tej płycie się podzieliliście, Natalia i Robert. Interesuje mnie to, jak powstają słowa do waszych piosenek. Ktoś pisze jakiś szkic, a potem ktoś... To znaczy, tutaj to była wyjątkowa sytuacja, bo ja miałam ogromny problem tym razem, żeby jakoś się przemóc. Nie wiem, czy to jakby zależało od tego, że chciałam, żeby to było coś więcej niż dotychczas. Już jakby nie zadowalałam się po prostu efektem takim, który... No jakby pierwszą wersją na przykład, tylko powstało na przykład 3 albo 5 wersji czasami do jednej piosenki. I było też tak, że muzyka została napisana dużo wcześniej, a tekstów nie było do ostatniej chwili. Jakby nawet do tego stopnia, że instrumenty były już nagrane, zarejestrowane w studiu. To dobrze wróży. Tak, myślę, że tak. No, finalnie jestem bardzo zadowolona z tych tekstów i myślę, że są na pewno, właśnie tak jak Robert powiedział, dojrzalsze i jakieś takie głębsze chyba niż dotychczas. Robert, jak to w zespole jest za tym, by pojawiały się takie cięższe brzmienia? Myślę, że wszyscy, bo każdego z nas gdzieś w tą stronę ciągnie. Natalia kiedyś była, że tak powiem, przeciwko takim rzeczom, ale na poprzedniej płycie na przykład najostrzejszy numer, który jest Believer, napisała Natalia. I co myślę, że każdy z nas, no to jest też taka wypadkowa tego wszystkiego, co robimy, co słuchamy i każdy z nas z naszej czwórki, w tym wypadku piątki, bo jeszcze Borys Sawaszkiewicz nas wspomagał na instrumentach klawiszowych, syntezatorach i tego typu instrumentach. Więc myślę, że taka wypadkowa każdego z nas. Zobaczcie, mija kolejna minuta naszej rozmowy i jeszcze nie włożyliśmy tej muzyki do żadnej szufladki. I to dobrze. To dobrze. Tak. I to dobrze, dlatego że wszyscy ci z Państwa, którzy po raz pierwszy zetkną się jesienią tego roku, bo wtedy będzie wydana cała płyta z muzyką Chip Tobacco, będą mogli sobie jak na białej kartce zapisać swoje wrażenia po wysłuchaniu tego, co zaproponuje Chip Tobacco na nowej płycie. Jaki jest tytuł tej płyty? Szum. Szum. Szum. Dobrze. Tytuł singla, który za chwilę odtworzony zostanie premierowo w programie trzecim. Od wczoraj huczy o tym Facebook. A, jeszcze przy okazji mi się przypomniało, przepraszam, bo wczoraj oglądałem Facebook. Wczoraj Facebook huczał również o tym, że Natalia obchodzi urodziny. Tak, 15. Zatem w imieniu i trójki, i wszystkich słuchaczy, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Wspaniałej muzyki i wspaniałej publiczności. Macie jakieś szczęście do publiczności, bo ilekroć was widzę na koncertach, publiczność jest zwykle genialna, nie żebym się przymilał jakoś specjalnie, ale tak jest, prawda? Tak, mamy do tego szczęście rzeczywiście. No jakoś też, ja nie wiem właściwie, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, jak to się dzieje, ale rzeczywiście jest tylu ludzi, którzy też znają nasze teksty na przykład, chociaż często to nie są piosenki, które są takie, nie wiem, jakby hitowe, że wpadają od razu w ucho, a ci ludzie rzeczywiście znają teksty, śpiewają z nami i mamy też od nich zawsze duże wsparcie, takie też jakby mentalne, więc... No właśnie, to jest takie wzajemne noszenie. Z jednej strony publiczność, z drugiej strony na scenie Chip Tobacco i wszystko się wtedy znakomicie udaje. Ja mówię to jeszcze w kontekście tego singla, który odtworzymy już za moment, Nie Idealni, bo premiera tego singla, nieoficjalna, wideo do tego, odbyło się podczas Barburki Bluesowej wspaniałej imprezy, która odbywa się na Śląsku co roku w okolicach właśnie Święta Górniczego w takim obiekcie koncertowym i kulturalnym, który nazywa się Sztygarka w Chorzowie. Przy okazji polecam, proszę kiedyś odwiedzić. Wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia i dobrej podróży, bo wybieracie się na koncert. Tak, do Czyżowic. Jedźcie bezpiecznie i wracajcie do nas szybko, a jesienią spotykamy się, kiedy już będzie cała płyta. Natalia Kwiatkowska, Robert Kapkowski, zespół Chip Tobacco, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dnia. Nieidealni to jest nowy singiel z nowej płyty Chip Tobacco. Nieidealni. Premierowo w programie trzecim nowy utwór zespołu Chip Tobacco z płyty, która zapowiadana jest na jesień 2018 roku. No i potwierdzają się słowa, które wypowiedziałem przed chwilą, że zespół Chip Tobacco otrzymuje zawsze olbrzymie wsparcie od publiczności, bo podczas tej naszej krótkiej rozmowy kilkanaście listów z różnych miast w Polsce z serdecznościami dla zespołu i z takim radosnym oczekiwaniem na nową płytę. Między innymi te serdeczności z Krakowa, Bydgoszczy, Koszalina, Poznania i Lublina. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze? A my teraz sięgamy po notowanie archiwalne. do nie samej 12, ale w ostatniej godzinie tak zwykle nam się to układa. Dziś wybrałem notowanie 550 z 4 września 1992 roku i mam nadzieję, że kilka pięknych wspomnień przed nami. Together. Po raz kolejny oczarowało to wspomnienie. To był wrzesień 92 roku, 550 notowanie listy przebojów programu trzeciego i wtedy na liście Freddie Mercury i Montserrat Caballé. Zawsze uwielbiałem Sophie B. Hawkins. Dog has chained you up, alright. Give you everything you need to live inside a twisted cage. Sleep inside an empty rage. I had a dream I was your hero. Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Made sure you are smiling and warm. Can't stand to see you black and blue. I give you something sweet each time you come inside my jungle book. What is it, just too good? Don't say you'll stay, cause then you'll go away. Damn, I wish I was your lover. I'll rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. I am everything. Tonight I'll be your mother. I'll do such things to ease your pain. Be your mind and you won't feel ashamed. Shucks, for me there is no other. You're the only shoe that fits. I can't imagine I'll grow out of it. Damn, I wish I was your lover. You believe me, I turn on the Rolling Stones. We could move along as we much better. Let me in. I can do it forever and ever, ever. Give me an hour to kiss you. Walk through heaven's doors, you're with me. Właśnie ta piosenka Sophie B. Hawkins w 550 notowaniu Damn, I Wish I Was Your Lover. Teraz zaproszenie dla Państwa na wyjątkowy Klub Trójki poświęcony książce o Grzegorzu Cichowskim, którą to książkę napisał Piotr Stelmach. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 18 czerwca o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i będzie także muzyka, wystąpią Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. Zapraszamy Państwa na to spotkanie. Proszę w sprawie zaproszeń zadzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3, to w poniedziałek, 18 czerwca o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W poniedziałek, a dziś mamy piątek.

I heard you say it was probably me. Kiedy spojrzeliśmy po raz pierwszy na ten duet artystów, wiedzieliśmy od razu, że te dwa byty niezależne absolutnie do siebie pasują. A piosenka It's Probably Me jedynie to dobitnie potwierdziła. Sting, Eric Clapton z 550 notowania listy przebojów programu trzeciego. LP Trójkę już powoli kończymy, ale jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć, że 20 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, którą Marek Niedźwiecki poprowadzi po godzinie 19. Dziś piątek i dziś w piątek pożegnaliśmy w Warszawie Roberta Brylewskiego. Nauczymy się kochać. to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Dzisiaj po 14:00 audycję w tonacji trójki poprowadzi Piotr Metz i ta audycja poświęcona będzie w całości Robertowi Brylewskiemu. Jeszcze kwadrans na głosowanie na dzisiejszą listę. My dziękujemy za uwagę. Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, a teraz już słowa Katarzyna Nosowska. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. A ja żem jej powiedziała Kaśka, jeśli mówisz do chłopaka piłeś, a on na to nie, a potem się okazuje, że barek jest nawet za kaloryferem, to w nogi. W filmie Rok Diabła Petra Zelenki znajduje się najdoskonalszy opis choroby alkoholowej, na jaki się w życiu natknęłam. Z piciem jest jak z wchodzeniem pod górę. Kiedy idziesz w stronę szczytu, pije się towarzysko, sympatycznie, masz wrażenie czerpania wielu korzyści ze spożywania alkoholu. Potem przychodzi moment, gdy osiągasz rzeczony szczyt. Przechodzisz na drugą stronę i zaczyna się schodzenie. Straty zaczynają zastępować korzyści. Mówimy o chorobie. Problem polega na tym, że wspinając się patrzymy pod nogi i nie wiemy, jak wysoko znajduje się wierzchołek. Niektórzy umrą, zanim do niego dotrą, bo dostali w rozdaniu K2. Inni wylosowali górę Sobótkę, jeszcze inni osiedlową górkę usypaną z kilku wywrotek ziemi, żeby dzieciaki miały gdzie zimą pozjeżdżać na sankach. Alkohol zamienia człowieka, który osiągnął szczyt, w nadziewany pustką wór. Jeśli jesteś mężem, żoną chorego, widzisz, jak te oczy, które znasz, które kiedyś patrzyły miłośnie, zaczyna przesłaniać mgła. Zaczynasz liczyć mu łyki. Perfekcyjnie jesteś w stanie przewidzieć łyk, który zaprosi do stołu wstyd. Twój wstyd. Czekasz, aż zostaniecie sami. Próbujesz rozmawiać, krzyczeć. W końcu wiesz, że to nie ma sensu. Wyczekujesz coraz rzadszych momentów trzeźwości, by wtedy wymóc obietnicę, że nie będzie się doprowadzał do takiego stanu. Na początku obiecuje. Kupuje na imprezy 3 piwa. Cieszysz się. Radość mija, gdy widzisz, że doprawia się w kuchni wódką. Znów się wstydzisz. Bełkocze. Powtarza te same zdania. Zawsze był nieśmiały, a teraz pcha się z łapami do twoich koleżanek. Nie chcesz się z nim kochać po pijaku. Wkrótce nie kochacie się wcale. Wstyd zamienia się w lęk. Stajesz się wrogiem, bo przeszkadzasz w piciu. Jest agresywny. W słowach, potem w uczynkach. Brzęczą butelki. Brzęczy niewidzialny łańcuch, którym jesteś przykuta do budy, jaką stał się wasz dom. Jesteś potwornie samotna. Nie tylko przy budzie. W świecie również. Zaczynasz gasnąć. Alkoholizm jest śmiertelną chorobą. Wielu zabierze. Wielu rozpocznie leczenie po symbolicznym roztrzaskaniu pijanej głowy o dno. Choć to bardzo trudne, możesz wziąć na siebie ciężar zorganizowania dna. Możesz zacisnąć zęby i zakazać sobie doszukiwania się w jego rozbełtanym spojrzeniu tego, które pamiętasz z czasów, gdy był jeszcze sobą. Odejdź. Zabierz mu przynależność do ciebie, do dzieci, jeśli je macie. Może w ten sposób go uratujesz. Jeśli się nie da, możesz uratować siebie i dzieci, jeśli je macie. A ja żonie powiedziała Kaśka, jeżeli nie wiesz, czy on cię jeszcze ciągle kocha, to nie możesz pytać, kochasz mnie? Bo oczywiste jest, że odpowie, kocham. Gdyby powiedział, nie kocham, to ty od razu byś na to zareagowała, no weź. A wtedy on odpowiedziałby, no kocham. A to przecież i tak o niczym nie świadczy. Znam kobietę, która przez 37 lat zadawała mężowi to pytanie. Codziennie. On codziennie odpowiadał tak. Lubił hasać po internecie. Wyhasał panią, która również hasała. Po kilku tygodniach wklepał w klawiaturę płynące wprost z serca do palców kocham cię. Arialową czcionką. Pani odklepała helwetiką, że również. Znajoma kobieta czuła, że mąż bywa myślami gdzie indziej. Ciałem coraz częściej też. Kiedy pojawiał się w domu, nadal pytała, czy ty mnie jeszcze kochasz? On poirytowany odpowiadał, że tak. Kobieta chwytała jego tak w dłonie i tuląc do policzka zasypiała. Miesiąc później otrzymała papiery rozwodowe. Ich życie, przypominające od jakiegoś czasu grę Jenga, w której ze stabilnej konstrukcji gracze usuwają kolejne drewienka aż do ażurowego szkieletu, który musi runąć, runęło. Na sprawie rozwodowej mąż, niepytany, wydukał. Żonę przestałem kochać 5 lat po ślubie. Jakże wstrząsnęło to kobietą. Przecież mówił codziennie, że kocha. 37 lat mówił, że kocha. Wyraźnie pamięta, wyraźnie słyszała. Minęło kilka lat. Kobieta do dziś rzuca w przestrzeń. Przecież mówił każdego dnia. Czasem mówię do niej, mamo, odpowiadał. Byłam w związku z partnerem, który mówił mi o miłości niepytany, bardzo często. Ja z kolei, odurzona zielonym likierem zazdrości, głównie pytałam, masz kogoś? A on odpowiadał, nie. Codziennie odpowiadał. Pytając, pragnęłam tylko tej jednej odpowiedzi. Chwytałam ją w ramiona i zasypiałam prawie spokojnym snem. Aż zdobyłam sprawność zdradzonej. Rzucałam w powietrze, mówił, że nikogo nie ma. Codziennie mówił. Teraz mówię do siebie, nie pytaj, dopuszczając tylko jedną pożądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz. Dawaj, nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź, zanim zdradzisz. I nie licz, że drugą stronę stać będzie na podobną uczciwość. Żyj, a gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. To są Himalaje dojrzałości. Droga jest ciężka, oddycha się z trudem, ale wetknę moje chorągiewki w czubek każdego z 8000-ników. Słoma, literaturę zna.